พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พุทธศาสนิกชนเข้าหาความสุขที่เกิดจากความสงบกันให้ออกจากการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้เป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขปลอมเพราะจะมีความทุกข์ซ่อนอยู่เบื้องหลังเสมอส่วนความสุขทางความสงบนี้เป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์ซ่อนอยู่ในเบื้องหลังเปรียบเหมือนสินค้าสองชนิดเวลาเราซื้อสินค้าเขามีสินค้าที่ราคาแพงกับราคาถูกสินค้าที่ราคาแพงมักจะมีคุณภาพที่ดีกว่าทนทานกว่าสินค้าที่มีราคาถูกที่ไม่ทนทานคุณภาพไม่ดีซื้อมาแล้วไม่นานก็เสียไปส่วนสินค้าที่ราคาแพงแต่มีคุณภาพดีมีความทนทานก็ใช้ได้นานฉันใดความสุขทางใจคือความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ก็เป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีมีความทนทานเพราะว่าเป็นความสุขที่ถาวรส่วนความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นความสุขเดียวๆเป็นความสุขชั่วคราวแล้วเวลาความสุขนี้หมดไปก็จะมีความทุกข์โผล่ขึ้นมานี่คือความแตกต่างระหว่างความสุขสองชนิดด้วยกันความสุขที่ได้จากความสงบและความสุขที่ได้จากการเสพกามเสพกามคุณห้าคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พุทธศาสนิกชนออกจากกามสุขกันคำว่าออกจากกามสุขในภาษาบาลีก็เรียกว่าเนกขัมมะนี่เองเนกขัมมะนี้เป็นหนึ่งในบารมีสิบประการเป็นการปฏิบัติเพื่อละความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายด้วยการถือศีลแปดขึ้นไปศีลของนักบวชนี้จะเริ่มต้นที่ศีลแปดศีลสิบศีล227และศีล300กว่าข้อศีลเหล่านี้เป็นการยุติการหาความสุขทางร่างกายทางตาหูจมูกลิ้นกายทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเพราะว่าเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขที่มีความทุกข์ซ่อนอยู่เบื้องหลังจะเรียกว่าเป็นความทุกข์ก็ได้ผู้ที่เสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี้มักจะต้องประสบความทุกข์เสมอเวลาที่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนั้นมีอันเป็นไปมีการเจริญแล้วก็มีการเสื่อมไปนี่คือธรรมชาติของกามคุณทั้งห้าคือเป็นอนิจจังไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ถาวรมีเจริญมีเสื่อมไปเป็นธรรมดาเป็นสิ่งที่ไม่เป็นของใครเป็นอนัตตาไม่มีใครไปควบคุมบังคับไปสั่งให้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะต่างๆนั้นเป็นไปตามความต้องการของตนได้เสมอเวลาที่ไม่สามารถที่จะทำให้เป็นไปตามความต้องการตามความอยากได้ก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเช่นเวลารูป ที่เราได้มาเปลี่ยนไปจากรูปที่สวยงามกลายเป็นรูปที่ไม่สวยงามไปเราจะสั่งจะห้ามไม่ให้เปลี่ยนก็ไม่ได้จะให้เป็นรูปที่สวยงามไปตลอดเวลาก็บังคับไม่ได้สั่งไม่ได้เพราะรูปทั้งหลายเช่นรูปของสัตว์ของมนุษย์เนี่ยมีเกิดแล้วก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายไปเป็นธรรมดาถ้าเราไปอาศัยความสุขจากรูปที่สวยงามเวลารูปที่สวยงามนั้นกลายเป็นรูปที่ไม่สวยงามไปความสุขก็หายไปความทุกข์ก็กลับมาแทนที่เช่นรูปของคนที่สวยงามแล้วถึงแก่กรรมไปถึงแก่การเสียชีวิตไปรูปที่สวยงามก็กลายเป็นซากศพไปนี่คือความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเป็นทุกข์มากกว่าเป็นความสุขพระพุทธเจ้าได้ส่งคนพบความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมาเป็นความสุขที่เราสามารถที่จะครองไว้ได้ตลอดเวลาถ้าเรารู้จักวิธีสร้างความสุขนี้ขึ้นมาและรู้จักวิธีรักษาความสุขนี้เราก็จะมีความสุขนี้อยู่กับเราไปตลอด นี่คือสิ่งที่พวกเราไม่รู้กันที่เรามาหาพระพุทธศาสนาก็เพื่อมาขอแสงสว่างแห่งธรรมจากพระพุทธเจ้านี่เองเพราะเราทุกคนอยากจะหาความสุขกันอยากจะได้ความสุขที่ถาวรกันไม่อยากจะได้ความทุกข์ต่างๆแต่ตอนนี้เราก็ยังต้องเจอกับความทุกข์ต่างๆความสุขต่างๆที่เราได้มาก็มักจะหายไปอยู่เรื่อยๆได้มาแล้วเดี๋ยวๆก็หายไปเราจึงต้องเข้าหาพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ได้ทรงค้นพบแสงสว่างแห่งธรรมแสงสว่างที่จะนำพาจิตใจของพระพุทธเจ้าได้ไปสู่ความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่แท้จริงไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดไปไม่มีความทุกข์เข้ามาเจือปนเลยนั่นก็คือนิพพานังปรมังสุขขังนี่เองความสุขของพระนิพพานเป็นบรมสุขไม่มีใครในโลกนี้ที่จะสามารถค้นพบความสุขอันนี้ได้ด้วยตนเองมีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่มีความสามารถมีสติปัญญาและมีความปรารถนาอันแรงกล้าที่อยากจะหาความสุขแบบใหม่ความสุขแบบเก่าก็คือความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะพระพุทธเจ้าก็เคยได้สัมผัสมาอย่างโชคโชนในสมัยที่ดำรงเป็นเจ้าชายสิทธัตถะมีปราสาทสามฤดูมีนางสนมกำนันมีมหรสพบันเทิงมีอาหารเครื่องดื่มทุกรูปแบบทุกชนิดที่มนุษย์จะสรรหามาได้พระองค์ได้เสพมาแล้วได้สัมผัสมาแล้วแต่พระองค์ก็เห็นด้วยปัญญาของพระองค์เองว่าได้มาแล้วก็หมดไปได้มาแล้วก็หมดไปต้องคอยเติมอยู่เรื่อยๆต้องคอยจัดงานเลี้ยงอยู่เรื่อยๆเวลาไม่ได้จัดงานเลี้ยงอยู่เฉยๆก็รู้สึกเศร้าสร้อยหงอยเหงาว้าเหวอันนี้ก็เป็นความทุกข์แบบหนึ่งที่ผลักดันให้พระองค์ต้องดิ้นรนหาความสุขอยู่เรื่อยๆด้วยการจัดงานเลี้ยงอยู่เรื่อยๆแต่วันหนึ่งพระองค์ได้ทรงเสด็จออกจากพระราชวังเพื่อไปทอดพระเนตรดูชีวิตนอกพระราชวังก็ทรงเห็นภาพที่ไม่เคยเห็นมาก่อนก็คือเห็นเทวทูตทั้งสี่เห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตาย และเห็นนักบวชจึงทำให้พระองค์ได้ฉุกคิดขึ้นมาทำให้ได้ใช้ปัญญาขึ้นมาจึงเห็นโทษของการใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเพราะเห็นว่าร่างกายต่อไปจะต้องแก่จะต้องเจ็บและจะต้องตายไปเวลาที่ไม่มีร่างกายไม่สามารถใช้ร่างกายหาความสุขได้เวลานั้นก็จะเป็นเวลาที่ว้าเหวเศร้าส้อยหงอยเหงาและพอเห็นนักบวชแล้วได้ทราบว่านักบวชเป็นผู้ที่กำลังแสวงหาความสุขอีกรูปแบบหนึ่งความสุขที่ไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องใช้ตาหูไม่ต้องใช้ตาหูจมูกลิ้นกายไม่ต้องใช้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็เลยทำให้พระองค์มีความศรัทธามีความยินดีที่อยากจะลองใช้ชีวิตแบบนักบวชเพื่อที่จะได้ค้นหาความสุขที่เป็นอมตะเป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่ไม่มีวันเสื่อมเป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วเมื่อถึงเวลาพระองค์ก็ทรงเสด็จออกจากพระราชวังไปอย่างไม่มีความเยื่อใยไม่เสียดายความสุขที่ทรงมีในฐานะของพระราชโอรสเพราะทรงเห็นด้วยปัญญาว่ามันเป็นความสุขชั่วคราวมันเป็นความทุกข์เวลาที่ไม่ได้มีความสุขทางร่างกายเพราะความสุขทางร่างกายนี้ต้องคอยเติมอยู่เรื่อยๆเหมือนคอยเติมน้ำในตุ่มที่มันรั่วต้องคอยเติมอยู่เรื่อยๆพอเติมไปเดียวๆน้ำที่อยู่ในตุ่มมันก็จะเสริมไหลออกมาก็ต้องคอยเติมอยู่เรื่อยๆนี่คือพระปัญญาของพระพุทธเจ้าที่ต่างจากปัญญาของพวกเราที่มองไม่เห็นความจริงอันนี้กันพวกเราจึงยังหลงไหลคลั่งไคล้อยู่กับการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันอยู่แล้วก็ไม่มีกำลังไม่มีความสามารถที่จะสละความสุขทางร่างกายนี้ไปได้จนกว่าได้มาพบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ศึกษาพระประวัติของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงเสด็จออกบวชแล้วก็ได้ค้นพบความสุขที่ถาวรคือความสุขของพระนิพพานพอพระองค์ได้ทรงค้นพบความสุขนี้แล้วพอนำความจริงนี้มาเผยแพร่สั่งสอนให้แก่ผู้ที่ไม่รู้ก็มีผู้ที่สามารถรับไปปฏิบัติและได้คนได้พบกับความสุขแบบเดียวกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบอย่างง่ายดายเพราะว่ามีผู้บอกทางแล้วมีผู้สอนบอกวิธีการสร้างความสุขแบบนี้แล้วถ้าตามลำพังแล้วไม่มีใครที่จะสามารถที่จะรู้วิธีการสร้างความสุขแบบนี้ได้ด้วยตนเองต้องรอให้มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ก่อนแล้วพอพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้วเราทรงนำเอาสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสรู้นี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกผู้ที่มีศรัทธาความเชื่อมีความยินดีที่จะน้อมนำเอาไปปฏิบัติก็สามารถปฏิบัติและรับผลได้อย่างง่ายดายปรากฏมีพระอรหันต์ขึ้นมาเป็นจำนวนมากพระอรหันต์ก็แปลว่าผู้ที่ได้บรรลุถึงพระนิพพานเช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบรรลุแล้วแต่ต่างกันตรงที่ว่าเป็นผู้ที่ต้องได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้าหรือจากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก่อนถึงจะสามารถบรรลุถึงพระนิพพานได้ท่านจึงเรียกว่าพระอรหันตสาวกอรหันต์ก็คือผู้ที่ได้ถึงพระนิพพานสาวกแปลว่าผู้ฟังผู้ศึกษาพระอรหันตสาวกนี้เป็นผู้ที่ถึงพระนิพพานได้ด้วยการศึกษาจากพระพุทธเจ้าหรือจากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ่วนพระพุทธเจ้านี้ท่านทรงเรียกว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ด้วยการตรัสรู้ขึ้นมาด้วยตนเองนี่คือความแตกต่างของพระอรหันต์สองชนิดด้วยกันพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ศึกษาด้วยตนเองจนสามารถบรรลุถึงพระนิพพานบรรลุเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาได้ยังเรียกตนเองว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนพระอรหันตสาวกนี้เป็นผู้ที่ต้องอาศัยการศึกษาร่ำเรียนพระธรรมคำสอนจากพระพุทธเจ้าก่อนถึงจะสามารถที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้พระอรหันตสาวกจึงปรากฏได้ก็ต่อเมื่อมีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าปรากฏขึ้นมาก่อนถ้าไม่มีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าปรากฏขึ้นมาในโลกโลกนี้ก็จะไม่มีพระอรหันตสาวกถ้ามีพระปัจเจกพระพุทธเจ้าก็จะไม่มีพระอรหันตสาวกปรากฏตามมาเพราะว่าพระปัจเจกพระพุทธเจ้านี้ไม่ทรงสั่งสอนผู้อื่นนั่นเองไม่ทรงสั่งสอนสิ่งที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้มาคือวิธีเข้าสู่ความสุขที่แท้จริงความสุขที่ถาวรพระปัจเจกพระพุทธเจ้าจึงไม่ได้สร้างพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพราะว่าการจะมีพระพุทธศาสนาขึ้นมาได้จะต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญสามส่วนด้วยกันคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์นี่พระพุทธก็คือพระพุทธเจ้าที่ทรงตรัสรู้พระธรรมก็คือพระธรรมคำสอนที่ทรงสั่งสอนให้แก่สัตว์โลกพระสงฆ์ก็คือพระอรหันตสาวกผู้ที่ได้รับฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วน้อมนำเอาไปปฏิบัติจนได้บรรลุถึงพระนิพพานได้พบกับความสุขที่แท้จริงที่ถาวรแล้วก็จะเป็นผู้ที่ทำหน้าที่สืบทอดพระธรรมคำสอนเผยแผ่พระธรรมคำสอนต่อจากพระพุทธเจ้าหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วก็เป็นหน้าที่ของพระอรหันตสาวกเป็นผู้ที่จะนำเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเผยแผ่ให้แก่สัตว์โลกต่อไปพระพุทธศาสนาจึงปรากฏขึ้นมาและตั้งอยู่ได้จนถึงปัจจุบันนี้ด้วยบารมีของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์นี่เองตราบใดที่ยังมีพระธรรมคำสอนตราบใดที่ยังมีพระอรหันตสาวกนำเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเผยแผ่อยู่ตราบนั้นพระศาสนาก็ยังจะมีอยู่ต่อไปกับโลกแต่เวลาใดที่พระธรรมคำสอนได้เสื่อมหมดไปพระอรหันตสาวกผู้ที่นำเอาพระธรรมคำสอนมาเผยแผ่ก็สูญไม่มีปรากฏขึ้นมาไม่มีผู้สนใจที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติและบรรลุเป็นพระอรหันต์ต่อไปพระพุทธศาสนาก็จะหมดไปจากโลกนี้นี่คือเรื่องของพระพุทธศาสนาเรื่องของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้พวกเรามาหาความสุขที่แท้จริงกันเป้าหมายของพวกเรานี้ไม่ได้อยู่ที่การสืบทอดพระพุทธศาสนาเป็นหลักสำคัญเป็นเป้าหมายที่สำคัญเป้าหมายที่สำคัญของพวกเราก็คือการเข้าหาความสุขที่แท้จริงที่ไม่มีความทุกข์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหลังจากที่เราได้พบกับความสุขที่แท้จริงที่ถาวรนี้แล้วแล้วถ้าเรายังมีชีวิตอยู่เราก็สามารถที่จะนำเอาความรู้อันนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นต่อไปได้เราก็จะเป็นผู้ที่ทำหน้าที่สืบทอดพระพุทธศาสนาให้มีอายุยืนยาวนานต่อไปได้แต่อันนี้เป็นผลพลอยได้ผลหลักที่เราต้องการนี้ก็คือการได้พบกับความสุขที่ไม่มีความทุกข์พอเราได้แล้ว รายังมีชีวิตอยู่ยังไม่ตายไปเช่นพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกทั้งหลายหลังจากที่ท่านได้บรรลุถึงพระนิพพานแล้วชีวิตของท่านคือร่างกายของท่านยังไม่ตายท่านก็ใช้เวลาที่เหลืออยู่ของชีวิตนั้นมาทำประโยชน์ให้แก่สัตว์โลกอย่างพวกเราทั้งหลายด้วยการสอนวิธีให้พวกเราได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงที่ถาวรต่อไปอย่างพวกเราในขณะนี้ก็มาศึกษาวิธีการที่เราจะได้เข้าสู่ความสุขที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้เข้าถึงกันถ้าเราน้อมนำเอาวิธีที่ท่านทรงสั่งสอนและวิธีที่ท่านได้ทรงปฏิบัติได้ปฏิบัติมาเราก็จะได้รับผลเช่นเดียวกันเพราะเหตุเป็นเหตุอย่างเดียวกันคือการปฏิบัติเมื่อการปฏิบัติเป็นอย่างเดียวกันผลที่เกิดจากการปฏิบัติก็จะเป็นอย่างเดียวกันเสมอไม่ว่าจะอยู่ในยุคใดสมัยใดเวลาไม่เป็นปัญหาเวลานี้เป็นเพียงเรื่องของการ เคลื่อนไหวของเวลาเท่านั้นเองแต่ความจริงไม่ได้เคลื่อนไหวไม่ได้เปลี่ยนไปกับการเคลื่อนไหวของเวลาความจริงคือเหตุเป็นอย่างไรผลก็จะเป็นอย่างนั้นเสมอไม่ว่าจะอยู่ในยุคพระพุทธกาลหรืออยู่ในยุคปัจจุบันนี้ถ้ามีเหตุเหมือนกันผลก็จะได้เหมือนกันดังนั้นผลที่เหตุที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเราให้เข้าถึงความสุขที่ถาวรก็คือการเจริญเนกขัมมะบารมีนี้เองให้พวกเราออกจากกามสุขกันเนกขัมมะนี้แปลว่าการออกจากกามสุขการไม่หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายด้วยการรักษาศีล8ถ้ายังรักษาศีล5ไม่ได้ก็ต้องพยายามรักษาศีล5ให้ได้ก่อนเมื่อรักษาศีล5ได้แล้วก็ค่อยขยับขึ้นสู่การรักษาศีล8ต่อไปการที่จะรักษาศีลได้นี้ก็จำเป็นที่จะต้องไม่ขวนขวายการหาเงินหาทองเพื่อจะมาซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะถ้ายังมีการขวนขวายหาเงินหาทองเพื่อที่จะมาซื้อความสุขทางร่างกายอยู่การจะรักษาศีลให้บริสุทธิ์ก็จะเป็นไปได้ยากมากเพราะความอยากได้เงินทองมากๆง่ายๆและรวดเร็วก็จะทำให้เห็นว่าการรักษาศีลนี้เป็นอุปสรรคก็จะไม่อยากจะรักษาศีลถ้ามีความอยากได้เงินทองมากกว่าการรักษาศีลก็จะกลายเป็นเรื่องไม่สำคัญไปการหาเงินหาทองจะเป็นเรื่องที่สำคัญกว่าแต่ถ้าเราเห็นโทษของการหาเงินหาทองเพื่อซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายว่าเป็นความสุขปลอมเป็นการหาความทุกข์เสียมากกว่าเราก็จะยุติการหาเงินหาทองเพื่อมาซื้อความสุขต่างๆได้เมื่อเราไม่ต้องหาเงินทองเพื่อมาซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราก็จะรู้สึกว่าการรักษาศีลนี้ไม่เป็นของยากเย็นแต่อย่างใดจะรักษาศีล5ได้อย่างง่ายดายพอรักษาศีล5ได้อย่างง่ายดายก็จะเห็นว่าการรักษาศีล8ก็ไม่เกินไม่เป็นเรื่องสุดวิสัยก็จะสามารถรักษาศีล8ละเว้นการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้จากการที่ถือศีลข้อ3ที่เรียกว่ากาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีการไม่ประพฤติผิดประเวณีก็จะเปลี่ยนเป็นอบรมจริยาเวรมณีถ้าถือศีล5ก็ยังเสพกามได้ยังร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตนได้แต่ถ้าถือศีล8แล้วก็จะไม่ร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตนจะไม่มาเสียเวลากับการหาความสุขปลอมคือความสุขทางร่างกายจะเอาเวลาที่หาความสุขปลอมนี้มาหาความสุขจริงกันด้วยการเจริญสติเพื่อทำจิตใจให้สงบที่เรียกว่าส สมถภาวนาการจะบำเพ็ญสมถภาวนาได้นี้จำเป็นที่จะต้องละกิจกรรมทางร่างกายทางหาความสุขทางร่างกายคือละหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายจึงเป็นที่มาของการรักษาศีล8ศีลข้อที่6ก็คือการละเว้นจากการหาความสุขจากการรับประทานอาหารซึ่งเป็นเพื่อเป็นความสุขทางร่างกายการรับประทานอาหารนี้มี2รูปแบบรับประทานเพื่อดูแลเลี้ยงดูร่างกายและรับประทานเพื่อหาความสุขจากการรับประทานต่างกันถ้ารับประทานเพื่อเลี้ยงดูร่างกายนี้ก็จะมีขอบเขตมีเวลามีเวลามีประมาณแต่ถ้ารับประทานอาหารเพื่อความสุขอันนี้จะไม่มีขอบไม่มีเขตจะไม่มีเวลามเวลาจะรับประทานเวลาที่มีความอยากเพราะเวลาเกิดความอยากแล้วถ้าไม่ได้รับประทานจะมีความทุกข์นั่นเองก็ต้องระบายหรือระงับความทุกข์ด้วยการรับประทานอาหารต่างๆผู้ที่ถือศีล8หรือผู้ที่ต้องการละการหาความสุขจากการรับประทานอาหารก็ต้องรับประทานอาหารพอประมาณไม่มากจนเกินไปพอให้ร่างกายอยู่ได้ก็พอเช่นรับประทานวันละมื้อหรือ2มื้อแต่ไม่รับประทานหลังจากเที่ยงวันไปแล้วเพราะไม่มีความจำเป็นร่างกายถ้าได้รับประทานอาหารมื้อหนึ่งหรือ2มื้อนี้ก็จะอยู่ได้อย่างสบายไม่เดือดร้อนนี่คือที่มาของศีลข้อที่6คือการไม่รับประทานอาหารจากเที่ยงวันไปแล้วแล้วที่มาของศีลข้อที่7ก็คือการไม่หาความสุขจากมหรสพบันเทิงต่างๆนั่นเองซึ่งเป็นความสุขปลอมเหมือนกับการร่วมหลับนอนหรือกับการรับประทานอาหารได้มาแล้วก็หมดไปถ้ามัวแต่มาหาความสุขจากมหรสพหรือบันเทิงหรือการเสริมความงามของร่างกายด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์ที่วิจิตรพิสดารสีสวยสดงดงามด้วยการเสริมความงามของร่างกายด้วยการทำผมทำหน้าทำตาด้วยการใช้น้ำมันน้ำหอมอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้จะเป็นเรียกว่าเป็นการหาความสุขทางกามขุ่น5ทางตาหูจมูกลิ้นกายที่เป็นความสุขปลอมถ้าไม่หาความสุขเหล่านี้ก็จะมีเวลาที่จะมาบำเพ็ญสมถภาวนาได้ถ้ายังหาความสุขจากการบันเทิงจากมหรสพจากการเสริมความงามของร่างกายอยู่ก็จะไม่มีเวลาที่จะมาบำเพ็ญสมถภาวนามาทำใจให้สงบนั่นเองและที่มาของศีลข้อที่8ก็เช่นเดียวกันถ้ามัวแต่หาความสุขจากการหลับนอนมากจนเกินไปก็จะทำให้เสียเวลาที่จะเอามาใช้ในการบำเพ็ญวิธีที่จะหลับนอนโดยที่ไม่ทำให้เสียเวลาต่อการบำเพ็ญสมถภาวนาก็คือต้องนอนพอประมาณร่างกายนี้ต้องการพักผ่อนวันละ4-5ชั่วโมงก็พอแล้ววิธีที่จะทำให้ไม่นอนมากจนเกินไปก็ต้องไม่นอนบนฟูกหนาๆไม่นอนบนที่นอนที่สบายเพราะถ้านอนที่นอนที่สบายแล้วหลังจากที่ร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วได้ตื่นขึ้นมาแล้วก็ยังไม่อยากจะลุกเพราะความสบายของที่นอนนั่นเองก็จะนอนต่อไปอีก4-5ชั่วโมงก็จะทำให้เสียเวลาไปแทนที่จะเอาเวลามาหาความสุขที่แท้จริงก็กลับไปเอาเวลาไปใช้กับความสุขที่ไม่แท้จริงเป็นความสุขปลอมกันวิธีที่จะไม่นอนมากจนเกินไปท่านก็สอนให้นอนบนพื้นแข็งเช่นบนพื้นที่ไม่มีฟูกหนาๆถ้าจะปูก็อาจจะปูผ้าปูเสื่อพอกันความเย็นอะไรต่างๆได้บ้างเพื่อป้องกันสุขภาพร่างกายแต่ไม่ให้ปูใช้ฟูกหนาๆให้นอนแบบสบายนี่คือวิธีการ ออกจากกามสุขด้วยการรักษาศีลแปดแล้วก็จะได้มาเข้าสู่กระบวนการของการเข้าสู่ความสงบจะได้มีเวลามาสร้างความสุขที่เกิดจากความสงบทางใจความสุขที่เกิดจากความสงบทางใจก็ต้องเกิดจากการทำใจให้สงบนี่เองถ้าใจไม่สงบความสุขที่เกิดจากความสงบก็จะไม่ปรากฏขึ้นมาถ้าใจสงบความสุขก็จะปรากฏขึ้นมาวิธีที่จะทำใจให้สงบก็ต้องหยุดความคิดปรุงแต่งที่คิดเรื่อยเปื่อยไปแบบไม่มีเหตุไม่มีผลให้ยุติความคิดปรุงแต่งวิธีจะหยุดความคิดปรุงแต่งก็ต้องใช้สติสตินี้ก็มีวิธีสร้างขึ้นมาได้หลายรูปแบบด้วยกันวิธีสร้างสตินี้ทรงสอนไว้ในกรรมฐาน40มี40วิธีด้วยกันที่สามารถใช้วิธีต่างๆเหล่านี้มาทำใจให้มีสติที่จะมาควบคุมหยุดความคิดปรุงแต่งได้เมื่อหยุดความคิดปรุงแต่งได้ใจก็จะมีความสงบเมื่อมีความสงบก็จะมีความสุขที่เกิดจากความสงบขึ้นมาวิธีที่เราได้เรียนรู้กันอยู่เป็นประจำก็คือการเจริญพุทธานุสติการใช้พระพุทธเจ้าเป็นเครื่องเจริญสติก็คือการระลึกถึงพระพุทธเจ้าจะระลึกในรูปแบบของการสวดบทพระพุทธคุณก็ได้อิติปิโสอรหังสัมมาสวดไปสวดไปภายในใจไม่ต้องออกเสียงสวดไปในขณะนั่งทำสมาธิไปอันนี้เป็นการทำเจริญสติในเบื้องต้นหรือจะเจริญในเวลาที่ไม่ได้นั่งสมาธิก่อนก็ยิ่งดีใหญ่เช่นเวลาที่เรายังไม่ได้มานั่งสมาธิเวลาที่เราทำกิจกรรมอะไรต่างๆที่ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ความคิดถ้าเราระลึกถึงพระพุทธเจ้าได้ถ้าระลึกด้วยการสวดไม่ได้รู้สึกว่ามันยากก็ใช้ระลึกถึงชื่อของพระพุทธเจ้าเพียงอย่างเดียวก็ได้ก็คือการบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไปเวลาที่เราทำกิจกรรมอะไรต่างๆประจำวันของเรานับตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยเราก็ระลึกถึงพระพุทธเจ้าไปเรื่อยๆพอลืมตาขึ้นมาก็บริกรรมพุทโธพุทโธไปภายในใจควบคู่ไปกับการทำภารกิจที่จำเป็นต่างๆที่เกี่ยวกับร่างกายเช่นตื่นขึ้นมาก็ต้องลุกขึ้นมาแล้วก็ต้องเดินเข้าไปในห้องน้ำเพื่อไปทำหน้าที่ชำระร่างกายบรรเทาความทุกข์ของทางร่างกายเราก็พุทโธพุทโธพุทโธของเราไปควบคู่กันไปไม่ต้องกังวลว่าเป็นการไม่เคารพเนี่ยอันนี้แหละเรียกว่าเป็นการเคารพเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าบอกวิธีที่บูชาพระพุทธเจ้านี้มีสองวิธีด้วยกันอามิสบูชาและปฏิบัติบูชาอามิสบูชาก็คือการกราบไหว้การถวายเครื่องสักการะต่างๆต่อหน้าพระพุทธรูปเวลาที่เราไปกราบพระเราเอาดอกไม้ธูปเทียนไปบูชาอันนี้เรียกว่าอามิสบูชาอันนี้บูชาแบบนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าสู้บูชาแบบปฏิบัติบูชาไม่ได้ปฏิบัติบูชาก็คือการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองพระพุทธเจ้าสอนให้เรามันเจริญสติอยู่ตลอดเวลานับตั้งแต่เราตื่นขึ้นมาจนถึงเวลาที่เราหลับไปให้พยายามเจริญสติอยู่เรื่อยๆดังนั้นเวลาที่เราอยู่ในห้องน้ำแล้วเราบริกรรมพุทโธพุทโธไปนี้ไม่ได้เรียกว่าเป็นการลบหลู่หรือไม่เคารพพระพุทธเจ้าแต่เรียกว่าเป็นการปฏิบัติบูชาทำได้ทุกแห่งทุกคนทุกเวลาการบูชาแบบนี้เรียกว่าปฏิบัติบูชาเป็นบูชาที่แท้จริงดังนั้นถ้าเราหมั่นเจริญสติอยู่เรื่อยด้วยวิธีพุทธานุสติใจของเราก็จะไม่ลอยไปลอยมากับเรื่องราวต่างๆกับความคิดต่างๆใจเราก็จะตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันจะมีแต่ความสักแต่ว่ารู้อยู่กับเหตุการณ์ที่กำลังดำเนินการอยู่ พราะว่ามีพุทโธคอยควบคุมความคิดปรุงแต่งไม่ให้คิดไปกับเรื่องราวต่างๆอันนี้ถ้ามีสติแบบนี้เวลานั่งสมาธิจิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้อย่างง่ายดายจิตจะรวมได้นี้ร่างกายต้องหยุดการกระทําการงานต่างๆเพราะการกระทําการงานของทางร่างกายนี้เป็นการกระทําด้วยใจใจยังต้องทํางานใจต้องเป็นผู้สั่งผู้ควบคุมบังคับให้ร่างกายทําอะไรต่างๆถ้าใจยังมีการกระทําอยู่ใจก็จะนิ่งไม่ได้จะสงบไม่ได้วิธีที่จะทําใจให้นิ่งให้สงบก็ต้องทําร่างกายให้นิ่งให้สงบก่อนเมื่อร่างกายนั่งอยู่เฉยๆแล้วก็สามารถที่จะทําใจให้สงบได้ถ้าใจถ้าร่างกายไม่นิ่งจะทําให้ใจสงบเต็มที่ยังไม่ได้สงบได้เพียงแต่ไม่ให้คิดปรุงแต่งแต่ยังไม่สามารถหยุดใจมาคอยควบคุมบังคับดูแลร่างกายไม่ได้แต่เวลาปล่อยให้ร่างกายนั่งอยู่เฉยๆใจก็ไม่ต้องมาคอยควบคุมดูแลบังคับร่างกายใจก็ไม่ต้องทำงานแล้วถ้ามีสติคอยควบคุมความคิดไม่ให้คิดปรุงแต่งเมื่อใจไม่คิดปรุงแต่งไม่มีการทำงานเกี่ยวกับร่างกายใจก็จะเข้าสู่ความนิ่งความสงบได้อย่างเต็มที่นี่คือที่มาของการนั่งสมาธิทำไมต้องนั่งสมาธิถึงใจถึงจะสงบทำไมเดินจงกรมหรือทำภารกิจการงานต่างๆแล้วใจทำไมจึงไม่สงบไม่เป็นสมาธิเพราะใจยังต้องทำงานอยู่นั่นเองแต่เวลานั่งเฉยๆนี้ใจไม่ต้องควบคุมบังคับร่างกายแล้วถ้าไม่มีความคิดปรุงแต่งใจก็จะสงบได้อย่างเต็มที่นี่คือวิธีสร้างความสงบที่เกิดสร้างความสุขที่เกิดจากความสงบขึ้นมาแต่วิธีนี้ก็ยังถือว่าเป็นวิธีที่ยังไม่ถาวรเพราะความสงบที่ได้จากสมาธินี้จะสงบได้ชั่วขณะที่อยู่ในสมาธิแล้วก็จะอยู่ได้ระยะเวลาหนึ่งหลังจากนั้นใจก็จะต้องออกมาดูแลร่างกายมาทำภารกิจการงานต่างๆเพราะร่างกายก็ยังต้องมีการเคลื่อนไหวมีการออกกำลังกายมีการรับประทานอาหารมีการขับถ่ายอะไรต่างๆจะอยู่ในสมาธิตลอด24ชั่วโมง7วันต่ออาทิตย์4อาทิตย์ต่อเดือนนี้ย่อมเป็นไปไม่ได้ย่อมต้องออกมาพอออกมาใจก็ต้องทำงานต้องควบคุมร่างกายแล้วก็ต้องคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ความสงบที่ได้ก็จะหายไปความสุขที่ได้จากความสงบก็จะจางหายไปด้วยวิธีที่จะรักษาความสงบไม่ให้จางหายไปในขณะที่ใจออกมาจากสมาธิก็ต้องใช้ขั้นที่สองของการภาวนาที่เรียกว่าวิปัสสนาภาวนาคือการนำความคิดนี้มาคิดในทางปัญญาถ้าใจคิดไปในทางปัญญาความสงบที่ได้จากสมาธินี้ยังจะคงอยู่จะไม่หายไปความสงบที่ได้จากสมาธินี้จะหายไปเพราะใจไปคิดตามความอยากต่างๆถ้าไปคิดถึงความอยากแล้วใจก็จะเกิดความร้อนขึ้นมาเกิดความดิ้นรนขึ้นมาเพราะความอยากจะผลักดันให้ดิ้นรนไปหาสิ่งที่อยากได้นั่นเองถ้าไม่อยากให้ใจดิ้นรนอยากให้ใจตั้งอยู่ในความสงบต่อไปก็ต้องพิจารณาสิ่งที่ใจอยากได้ว่ามันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นความสุขมันเป็นภัยมันไม่เป็นคุณมันไม่เป็นประโยชน์เพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่ได้มาเมื่อได้มาแล้วก็จะต้องเป็นภาระต่อจิตใจสิ่งที่ได้มาถ้าเราดีถ้าเรารักเราชอบเราก็จะอยากให้อยู่กับเราไปนานแต่เราก็ต้องมาคอยดูแลรักษาต้องคอยหวงคอยห่วงแล้วถ้ารักษาไม่ได้เพราะโดยธรรมชาติของทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากได้ที่ใจอยากได้นั้นล้วนเป็นอนิจจังทั้งนั้นล้วนเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ถาวรทั้งนั้นได้มาแล้วไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องมีการเปลี่ยนไปมีการหมดไปมีการเสื่อมไปมีการดับไป เวลาเกิดการเสื่อมเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการดับไปก็เกิดความเสียใจเกิดความทุกข์ใจตับมาถ้าสอนใจด้วยวิธีนี้ด้วยปัญญาให้คิดให้เห็นว่าทุกอย่างที่ใจอยากได้ไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะหรือลาภยศสรรเสริญสุขก็ตามล้วนเป็นอนิจจังทั้งนั้นล้วนเป็นสิ่งที่ไม่ถาวรเป็นของชั่วคราวเป็นสิ่งได้มาแล้วก็ต้องมีวันจากกันไปแล้วก็ไปควบคุมบังคับไม่ได้ว่าจะให้อยู่กับเราไปจนถึงวันตายบางทีก็อยู่กับเราไปจนถึงวันตายบางทีก็ไม่อยู่กับเราถึงแม้เวลาจะอยู่กับเราแต่ก็อยู่แบบเสื่อมสภาพไปเรื่อยๆเช่นบุคคลที่เราอยากจะให้อยู่กับเราไปเรื่อยๆเขาก็ไม่เป็นสาวไปตลอดไม่เป็นหนุ่มไปตลอดเขาก็ต้องค่อยแก่ลงไปเรื่อยๆถึงแม้จะอยู่กับเราก็อยู่แบบสภาพที่เสื่อมไปแก่ลงไปไม่เหมือนเดิมความสุขที่ได้จากเขาก็ไม่เหมือนเดิมเช่นเดียวกันนี่คือการใช้ปัญญาสอนใจให้คิดไปในทางปัญญาตามความเป็นจริงของสภาวธรรมทั้งหลายของสิ่งต่างๆทั้งหลายของบุคคลทั้งหลายในโลกนี้ว่าเป็นอย่างนี้เป็นอนิจจังเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นอนัตตาเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะเก็บเอาไว้เป็นของเราได้ตลอดหรือสั่งหรือควบคุมบังคับให้เป็นไปตามความอยากของเราได้เสมอไปถ้าพิจารณาแบบนี้แล้วความอยากที่อยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็จะหายไปพอความอยากหายไปความสงบก็จะคงอยู่ต่อไปนี่คือวิธีที่จะรักษาความสงบให้อยู่อย่างถาวรหลังจากออกจากสมาธิมาแล้วก็คือการนำความคิดปรุงแต่งนี้ให้ไปคิดไปในทางปัญญาเสมอคิดไปในทางตายรักเสมอหรือถ้าเกี่ยวกับบุคคลก็คิดไปในทางอสุภะเห็นบุคคลใดน่ารักน่าชอบอยากจะได้มาเป็นคู่ครองมาให้ความสุขกับเราก็ต้องพิจารณาส่วนที่ไม่น่าดูของร่างกายนั้นบ้างดูความไม่สวยงามของร่างกายดูความแก่ชราของร่างกายดูความตายของร่างกายของบุคคลนั้นถ้าเห็นแล้วความอยากจะได้เขามาเป็นคู่ครองมาให้ความสุขก็จะหายไปถ้าเป็นเรื่องของอาหารอยากจะรับประทานอาหารชนิดต่างๆก็ควรจะมองสภาพของอาหารที่มันเปลี่ยนไปบ้างอย่ามองแต่สภาพของอาหารที่อยู่ในจานให้นึกถึงอาหารที่อยู่ในปากที่เคี้ยวอยู่ในปากที่ผสมกับน้ำลายหรืออาหารที่อยู่ในท้องหรืออาหารที่ขับถ่ายออกมาจากทวารให้คิดถึงอาหารเหล่านี้บ้างถ้าคิดแล้วความอยากรับประทานอาหารแบบไม่มีขอบไม่มีเขตความอยากรับประทานอาหารเพื่อความสุขมันก็จะหายไปเมื่อไม่มีความอยากเหล่านี้ใจก็จะสงบมีความสุขมากกว่าความสุขที่ได้รับจากการทำตามความอยากต่างๆนี่คือวิปัสสนาหรือปัญญาผู้ที่ปฏิบัติจะต้องรู้จักเจริญหลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้วแต่ถ้ายังไม่ได้สมาธิจะเจริญไปก็จะไม่ได้ประโยชน์อะไรและจะไม่มีกำลังที่จะเจริญได้อยู่ดีจึงจำเป็นจะต้องเจริญสมาธิให้เกิดขึ้นมาก่อนให้ได้และการเจริญสมาธิก็ต้องเจริญสติเป็นหลักเสมอให้บริกรรมพุทโธพุทโธไปถ้าใช้พุทธานุสติถ้าใช้กายกตาสติคือใช้ร่างกายเป็นที่สร้างสติก็ต้องคอยเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายตลอดเวลานับตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาก็ให้ใจเฝ้าดูให้อยู่ไปกับการเคลื่อนไหวกับการกระทําการงานต่างๆของร่างกายเช่นกําลังเดินก็ให้อยู่กับการเดินกําลังล้างหน้าล้างฟันแปรงฟันก็ให้อยู่กับการล้างหน้าแปรงฟันเป็นต้นทําอย่างนี้ไปควบคู่ไปกับร่างกายไม่ให้ใจไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ยกเว้นในกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องคิดก็ให้หยุดการเคลื่อนไหวของร่างกายไว้ชั่วคราวแล้วก็คิดถึงเรื่องงานเรื่องการหรือสิ่งที่จำเป็นจะต้องคิดคิดให้พอเมื่อพอแล้วเราก็หยุดคิดแล้วก็กลับมาเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายต่อไปถ้าทำอย่างนี้ได้อย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องก็จะมีสติตั้งอยู่ในดึงใจให้ตั้งอยู่ในปัจจุบัน แล้วเวลานั่งสมาธิก็ให้ดูลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ให้รู้เฉยๆไม่ต้องไปทำอะไรกับลมหายใจลมหายใจจะหายใจสั้นหรือหายใจยาวก็ให้รู้ตามความเป็นจริงลมหายใจจะหยาบหรือลมหายใจจะละเอียดก็ให้รู้ตามความเป็นจริงลมหายใจหายไปก็ให้รู้ตามความเป็นจริงอย่าไปปรุงแต่งอย่าไปคิดว่าลมหายใจไม่มีแล้วเราจะตายตราบใดมีสติมีผู้รู้อยู่นี้ใจรับรองได้ว่าไม่ตายเพราะการนั่งสมาธิด้วยการดูลมหายใจเข้าออกนี้ไม่ใช่เป็นวิธีฆ่าตัวตายแต่เป็นวิธีที่จะนำใจเข้าสู่ความสงบเพื่อจะได้พบกับความสุขที่แท้จริงผู้ที่บำเพ็ญอานาปานสติคือการดูลมหายใจเข้าออกนี้ไม่มีใครตายจากการดูลมแต่ลมนี้จะละเอียดลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งไม่สามารถรับรู้ได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าลมหายไปเพียงแต่ลมละเอียดจนกระทั่งไม่สามารถรับรู้ลมได้เท่านั้นเองก็อย่าตกใจขอให้รู้เฉยๆถ้ารู้เฉยๆแล้วเดี๋ยวจิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบพอจิตรวมเข้าสู่ความสงบแล้วแม้แต่ร่างกายบางทีก็หายไปใจไม่รับรู้เรื่องของร่างกายจะอยู่ตามลำพังของตนเองที่เรียกว่าสักแต่ว่ารู้นี่แหละคือการเข้าสู่ความสงบด้วยการเจริญสมาธิพอเราได้ความสงบนี้แล้วขั้นต่อไปเวลาออกจากสมาธิมาแทนที่จะเจริญพุทธานุสติหรือกายกตาสติเราก็มาเจริญวิปัสสนาแทนมาพิจารณาไตรลักษณ์แทนมาพิจารณาอสุภะแทนมาพิจารณาอาหาริปฏิกูลสัญญาแทนอันนี้เป็นขั้นตอนของวิปัสสนาหรือการเจริญปัญญาหลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้วแต่ถ้ายังไม่มีสมาธิก็จำเป็นจะต้องเจริญสติไปก่อนเจริญพุทธานุสติหรือกายกตาสติไปก่อนเวลาที่ยังไม่ได้เข้าสู่สมาธิการเจริญสติจะเป็นผู้ที่จะดึงใจให้เข้าสู่สมาธิได้แล้วพอออกจากสมาธิก็ใช้การเจริญปัญญาเพื่อรักษาความสงบที่ได้จากสมาธิให้คงอยู่ต่อไปไม่ให้เสื่อมไปไม่ให้ถูกความอยากต่างๆเข้ามาทำลายนี่คือวิธีการสร้างความสุขที่ถาวรจะต้องสร้างด้วยการทำทานตัดการใช้เงินใช้ทองซื้อความสุขต่างๆตามความอยากแล้วก็ให้มารักษาศีลศีล5แล้วก็ศีล8ศีล8แล้วก็ไปปลีกวิเวกไปอยู่ตามลำพังไม่ต้องทำงานทำการเพราะการทำงานทำการก็ต้องใช้ความคิดก็จะขัดกันจะทำให้การทำใจให้สงบนี้เป็นไปไม่ได้ผู้ที่อยากจะทำใจให้สงบจึงจะเป็นต้องไปปลีกวิเวกอยู่ตามลำพังไม่มีภารกิจการงานต่างๆนอกจากการดูแลเลี้ยงดูร่างกายเท่านั้นที่เป็นภารกิจที่ยังต้องดูต่อไปแต่เป็นเวลาเป็นภารกิจที่ไม่ใช้เวลามากไม่รบกวนต่อการทำใจให้สงบแล้วก็หมั่นเจริญสติตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับเพื่อให้จิตรวมเข้าสู่ความสงบให้ได้พอจิตรวมแล้วก็ตั้งอยู่ในสมาธิเวลาอยู่ในสมาธินานเท่าไหร่ก็ปล่อยให้อยู่ไปอย่าไปดึงใจออกมาปล่อยให้สงบให้เต็มที่ให้อยู่อย่างเต็มที่พอหมดกำลังแล้วก็จะถอนออกมาเองพอถอนออกมาก็อย่าปล่อยให้คิดไปทางตัณหาความอยากต่างๆให้คิดไปในทางปัญญานั่งเพื่อที่จะทำลายตัณหาความอยากต่างๆถ้ามีปัญญาก็จะสามารถทำลายตัณหาต่างๆถ้าไม่มีตัณหาใจก็จะไม่มีวันกระเพื่อมอีกต่อไปใจก็จะตั้งอยู่ในความสงบตลอดเวลาอันนี้ก็เรียกว่าปรมังสุขขังนี่เองบรมสุขเกิดจากการเจริญปัญญาเป็นหลักแต่เบื้องต้นก็ต้องเจริญสมาธิก่อนเพื่อให้เกิดความสงบขึ้นมาก่อนเมื่อเกิดความสงบแล้วก็เจริญปัญญาเพื่อคอยรักษาความสงบนี้ไว้ให้คงอยู่ไปอย่างถาวรด้วยการทำลายตัณหาความอยากต่างๆที่จะโผล่ขึ้นมาด้วยการพิจารณาตายรักอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาอสุภะพิจารณาอาหาเลปฏิกูลสัญญานี่คือวิธีสร้างความสุข ที่แท้จริงความสุขที่เกิดจากความสงบที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้สร้างกันขึ้นมาแล้วนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้กับพวกเราถ้าพวกเรามีศรัทธาความเชื่อและมีความยินดีที่จะน้อมนำเอาไปปฏิบัติไม่ช้าก็เร็วเราก็จะได้รับผลเช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรับอย่างแน่นอนพระองค์ได้ทรงรับประกันแล้วเหมือนกับเวลาที่เราไปซื้อรถยนต์หรือซื้อบ้านเขาจะมีรับประกันสินค้าเนี่ยเช่นรถยนต์ก็3 ปีบ้านก็10 ปีว่าสร้างแล้วจะไม่พังใช้ไปได้อย่างสบายใจฉันใดผู้ที่บำเพ็ญตามคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็รับประกันนะว่าจะสามารถบรรลุถึงผลได้อย่างเร็วก็ภายใน7 วันถ้า7 วันไม่ได้ก็ภายใน7 เดือนถ้าภายใน7 เดือนไม่ได้ก็ภายใน7 ปีอันนี้ทรงรับประกันไว้ตอนที่ทรงสอนวิธีเจริญสติสมาธิและปัญญาในสติปัฏฐานสูตรผู้ใดถ้าได้เข้าถึงวิธีการปฏิบัตินี้แล้วและนำเอาไปปฏิบัตินี้รับรองว่าจะต้องได้ผลอย่างแน่นอนอย่างครูบาอาจารย์ต่างๆที่เราเคารพนับถือท่านก็ปฏิบัติตามแนวทางนี้ด้วยกันทั้งนั้นและท่านก็ได้รับผลเช่นเดียวกันช้าเร็วต่างกันไปตามวาสนาตามบุญบารมีที่ได้มีสั่งสมมาซึ่งไม่เท่ากันเหมือนกับการซื้อรถยนต์ที่อาจจะซื้อรถที่มีพลังมากน้อยมากกว่ากันรถที่มีพลังมากกว่ากันก็จะวิ่งได้เร็วกว่าได้ไปถึงจุดหมายปลายทางได้เร็วกว่ารถที่มีพลังน้อยกว่าก็ไปถึงจุดหมายปลายทางที่ช้ากว่าแต่ไม่ว่าจะมีพลังมากหรือพลังน้อยไม่ช้าก็เร็วถ้าขับไปอย่างไม่หยุดก็จะไปถึงจุดหมายปลายทางเช่นเดียวกันอย่างแน่นอนฉันใดวาสนาบารมีต่างๆที่เราได้สร้างสมกันมาก็จะเป็นอย่างนั้นบางท่านก็บรรลุได้ภายใน7 วันบางท่านก็บรรลุได้ภายใน7 วัน7 เดือนบางท่านก็7 ปีหรือบางท่านก็ภายในภพนี้ชาตินี้อันนี้ก็แล้วแต่บุญวาสนาที่ได้สะสมมาแต่ไม่สำคัญเท่ากับความมีความมุมานะมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้ามีมากมีน้อยก็ถึงได้ถึงจุดหมายปลายทางได้เหมือนกันถ้ามีความมุมานะมีความเพียรที่จะปฏิบัติแบบไม่หยุดไม่หย่อนไม่ท้อไม่ถอยจะถึงช้าหรือถึงเร็วไม่สำคัญเพราะเมื่อถึงแล้วก็ถือว่าถึงเหมือนกันดังนั้นขอให้พวกเราจงเชื่อพระพุทธเจ้าและทำน้อมนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้านี้มาปฏิบัติแล้วรับรองได้ว่าเราจะได้หลุดพ้นจากความสุขปลอมคือหลุดพ้นจากความทุกข์ที่ตามมากับความสุขปลอมและเราจะได้ความสุขที่แท้จริงที่ถาวรที่จะอยู่กับเราไปตลอดการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจังวุฒาปจายโนจตารโหธรรมวาทานติอายุวโนสุขังภาลังต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีปัญหาอยากจะถามขอความกรุณาถามได้ในช่วงนี้เลยจะเปิดโอกาสให้ถามแต่หลังจากที่เลิกแล้วปิดไมโครโฟนแล้วก็จะไม่ขอตอบปัญหาดังนั้นถ้าท่านอยากจะถามขอความกรุณาถามตอนนี้ไม่ต้องกังวลว่าคนอื่นจะรู้ปัญหาของเรา พราะพวกเราทุกคนมีปัญหาเหมือนกันทั้งนั้นถ้าถามคนอื่นเขาก็จะได้รับประโยชน์เพราะต่อไปเวลาเกิดปัญหาแบบเดียวกันก็จะได้รู้จักวิธีแก้ปัญหาได ้คำถามจากทางบ้านจากคุณติกิติชัยสงสัยในการถือศีล8ครับว่าถ้าผิดข้อใดข้อหนึ่งถือว่าผิดทั้งหมดไหมครับ มันจะผิดได้ไงผิดข้อใดข้อหนึ่งมันก็ผิดข้อนั้นข้อที่มันถูกมันจะไปผิดตามได้อย่างไรหลักเหตุผลมันก็เป็นอย่างนั้นถ้ายังไม่พูดปดแต่ไปดื่มสุรานี้แสดงว่าเราผิดข้อพูดปดด้วยเลยมันก็ไม่ผิดมันก็ผิดแต่ข้อดื่มสุราเท่านั้นเองเพียงแต่ว่าเขาว่าผิดศีลก็หมายถึงว่าศีล5ไม่บริบูรณ์ไม่สมบูรณ์เท่านั้นเองคำว่าผิดแต่ไม่ได้หมายคำว่าผิดทุกข้อแต่ทำให้ศีลที่เราถือนี้มันไม่บริสุทธิ์ 100% จะเรียกว่าผิดก็ผิดแบบนั้นเหมือนกับเราทำข้อสอบได้4ข้อมี5ข้ออย่างนี้จะได้ 100% ได้อย่างไรมันก็ได้แค่ 80%ฉะนั้นไม่ผิดหรอกศีลข้อใดที่เราไม่ได้ทำผิดมันก็จะไม่ผิดตามกับศีลข้อที่เราได้ทำผิดไป คำถามจากคุณปัญญาเท่าหางอึ่งข้อแรกเวลาที่หนูไม่ได้อยู่ในอิริยาบถเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิมาทำกิจกรรมระหว่างวันเช่นถูบ้านซักผ้าก็พยายามเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไปหรือบริกรรมพุทโธไปแล้วมันจะมีช่องว่างคือไม่อยากดูการกระทำของกายเช่นการซักผ้าถูบ้านหรือแม้แต่บริกรรมพุทโธแต่ช่องว่างตรงนี้มีความรู้สึกตัวรู้ว่าว่างแต่หนูไม่รู้ว่าจะบริหารจัดการกับช่องว่างนี้อย่างไรจะต้องบริกรรมต่อไปหรือใช้วิธีพิจารณาไตรลักษณ์ไปคะเพราะหนูกลัวเสียผลประโยชน์จากความว่างตรงนี้ค่ะ ถ้าจิตว่างไม่คิดปรุงแต่งก็ถือว่าจิตสงบในระดับหนึ่งก็ไม่จำเป็นจะต้องทำอะไรให้มีใจคอยมีสติคอยกำกับดูแลความว่างนี้อย่าให้มันหายไปเท่านั้นเองอย่าปล่อยให้ความคิดต่างๆเข้ามาลบล้างความว่างอันนี้ถ้าจิตรู้เฉยๆรู้อยู่กับความว่างอันนี้ก็ถือว่าใจสงบในระดับหนึ่งแล้วก็คอยสังเกตดูว่าคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือเปล่าถ้าไม่คิดก็ปล่อยเขาอยู่ว่างๆไปไม่ต้องพุทโธก็ได้หรือจะดูร่างกายของเราไปเรื่อยๆตามการเคลื่อนไหวของร่างกายต่อไปก็ได้แต่ถ้าใจคิดแล้วไม่สามารถที่จะหยุดความคิดด้วยการดูร่างกายดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็อาจจะต้องใช้คำบริกรรมเข้ามาช่วยบริกรรมพุทโธไป ข้อ2วันก่อนหนูฟังเทศหลวงพ่อแล้วมีกำลังใจกลับมาก็ตั้งใจว่าจะเดินจงกรม5ชั่วโมงพอเดินได้3ชั่วโมงก็ง่วงและปวดขาเมื่อยตามตัวหนูก็พยายามอยู่กับความง่วงไปไม่สนใจมันไม่ทำตามมันคือหยุดเดินแล้วไปนอนเหมือนครั้งก่อนๆแต่ก็พยายามเดินทั้งที่ง่วงปวดเมื่อยก็ไม่สนใจอยู่กับพุทโธไปสักพักใหญ่ความง่วงก็หายไปเหลือแต่ความปวดเมื่อยแต่ใจหนูไม่เดือดร้อนแล้วหนูก็เดินได้จนครบ5ชั่วโมงตามที่ตั้งใจไว้แล้วก็ไปนอนทั้งที่ไม่รู้สึกง่วงคือใจตอนนั้นถ้าจะเดินต่อก็เดินได้เรื่อยๆแต่พอมีช่องว่างให้เกิดความคิดเข้ามามันก็ชวนไปนอนถามหลวงพ่อว่าถ้าใจยังไหวก็ควรทำต่อไปเรื่อยๆจนกว่าร่างกายมันจะเดินไม่ไหวแล้วถึงหยุดเหมือนอย่างที่หลวงพ่อบอกว่าเดินไปจนล้มนั่นแหละจึงหยุดหมายถึงถ้าใจไหวก็ทำต่อไปจนกายไม่ไหวอย่างนี้จึงจะถูกใช่ไหมคะ ถ้าทำต่อไปได้ก็ดีเพื่อที่เราจะได้รักษาสติให้อยู่คงต่อไปเพราะเวลาที่เราไปนอนนี่เราก็จะปล่อยสติไปแล้วเราก็จะหลับไปแต่ถ้ามันเป็นความจำเป็นของร่างกายที่เมื่อถึงเวลาต้องมีการพักผ่อนหลับนอนตอนนั้นเราก็ต้องยอมพักการปฏิบัติไปไว้ชั่วคราวแต่ต้องดูว่าเราอยู่ในช่วงไหนในช่วงที่เราต้องการที่จะทรมานค ความเกียจคร้านเราก็อาจจะควรจะเดินต่อไปถ้ามันอยากจะไปนอนเรายังไม่ง่วงร่างกายยังไม่ต้องการพักผ่อนเราก็เดินต่อไปด้วยการจะเจริญปัญญาก็ได้ถ้าเราอยากจะพิจารณาร่างกายดูอาการ32ดูผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไปก็ได้พิจารณาความแก่เจ็บตายของร่างกายไปก็ได้พิจารณาความเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟของร่างกายไปก็ได้ทั้งของเราเองและของบุคคลที่เราเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่เกี่ยวข้องด้วยก็ตามร่างกายของคนเราทุกคนเป็นเหมือนกันหมดพิจารณาให้เห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงคือเกิดแก่เจ็บตายอนัตตาเป็นเพียงอาการ32เช่นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นดินน้ำลมไฟเวลาร่างกายตายไปอาการ32นี้ก็จะคืนสู่สภาพเดิมคือคืนสู่ดินน้ำลมไฟไปถ้าจะออกทางปัญญาก็ได้พิจารณาไปถ้าเพลินแล้วก็จะเดินไปได้เรื่อยๆจะมีความสุขกับการบำเพ็ญจนกว่ารู้สึกว่าร่างกายไม่ไหวแล้วจริงๆก็ต้องยอมให้ร่างกายได้พักผ่อนบ้างแต่พักผ่อนเพื่อที่จะลุกมาปฏิบัติต่อไปการปฏิบัตินี้จะต้องพักให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นแล้วปฏิบัติมากที่สุดเท่าที่จะปฏิบัติได้เพราะจะทำให้ผลได้เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วถ้าปฏิบัติน้อยพักมากผลมันก็จะเกิดช้าอาจจะไม่ทันการกับชีวิตของร่างกายของเราที่อาจจะต้องมีวันสิ้นสุดหมดไปได้ในเวลาใดเวลาหนึ่งแล้วถ้าเรากลับมาเกิดใหม่ในภพหน้าชาติหน้าอาจจะไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาอีกก็ได้ดังนั้นในชาตินี้ถ้าเรามีโอกาสได้ปฏิบัติมากเท่าไหร่โดยที่ไม่ได้ทำให้เกิดความเสียหายต่อร่างกายอย่างถาวรก็ควรที่จะปฏิบัติกันอย่างที่เราได้ยินได้ฟังในประวัติของพระสาวกบางรูปท่านเดินจงกรมจนฝ่าเท้าแตกท่านเพลินกับความเพียรอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ให้พวกเราได้มาพิจารณาว่าความเพียรของเราอยู่ในระดับไหนกันถ้าเรายังสามารถเพียรต่อไปได้ก็ควรที่จะทำความเพียรต่อไปถ้ามันไม่ไหวจริงๆร่างกายมันบอกว่าต้องพักแล้วก็หยุดพักไว้ชั่วคราวก่อนพักเพื่อที่จะได้มีกำลังกลับมาเพียรปฏิบัติต่อไป คำถามจากคุณเปาสารัตเพื่อนโยมได้โพสต์รูปแมลงที่น่าเกลียดมาให้โยมโยมเห็นแล้วโยมเกลียดที่สุดจิตยึดติดทันทีคิดถึงมันตลอดเวลาในทุกวันโยมแก้ไม่ได้เจ้าค่ะ ก็อย่าไปคิดถึงมันใช้คิดถึงพุทโธแทนแล้วเลิกถึงพระพุทธเจ้าแทนพุทโธพุทโธไปถ้าเราพุทโธพุทโธอยู่สักพักเดี๋ยวความคิดเกี่ยวกับเรื่องแมลงนั้นก็จะหายไป คำถามจากคุณชัยณรงค์ในขณะทำสมาธิเวลานั้นผมมั่นใจว่าไม่มีอาการง่วงมีอาการวูบคล้ายจะหลับทำให้จิตถอนออกมาแต่ยังไม่ได้ออกจากสมาธิเสียทีเดียวยังทำสมาธิต่อไปแต่ก็เป็นเพียงสมาธิตื้นๆเท่านั้นเรียนถามว่าคืออะไรและขอคำแนะนำการปฏิบัติต่อไปครับ ก็บอกก็คุณบอกแล้วไม่ใช่หรือว่าเป็นสมาธิตื้นๆเขาบอกแล้วเราจะมาถามเราทำไม คำถามจากคุณสรทานในทางพระพุทธศาสนาความไม่มั่นใจในตนเองเกิดจากสาเหตุใดหรือครับแล้วเราจะแก้ไขอย่างไรครับ ก็เกิดจากความโง่เลยคนโง่มักจะไม่ค่อยมีความมั่นใจในตนเองคนฉลาดจะมีความมั่นใจในตนเองนั้นวิธีที่จะแก้ความไม่มั่นใจก็ต้องทำตนให้เป็นคนฉลาดการจะเป็นคนฉลาดได้ก็ต้องอยู่กับคนฉลาดดังในมงคลสูตรที่สอนไว้ว่าอย่าคบคนโง่ให้คบบัณฑิตคบบัณฑิตแล้วก็จะทำให้เราฉลาดเมื่อเราฉลาดแล้วเราก็จะมีความมั่นใจในตัวเราเองถ้าเราคบกับคนโง่เราก็จะโง่ไปตามเขาไปเพราะเขาจะทำสอนให้เราโง่เมื่อเราโง่เราก็จะไม่มีความมั่นใจในตัวของเราเอง คำถามจากคุณปิยะจากการปฏิบัติมาภาวนาพุทโธบ้างหลากหลายวิธี ผมเพิ่งมานึกได้ไม่นานนักว่าผมเคยได้คณิกะสมาธิถึง3ครั้งด้วยกันเกิดขึ้นตอนสวดมนต์ทั้งนั้นผมเลยว่าขอสวดมนต์นี่แหละเป็นหลักแต่สงสัยว่าการสวดมนต์นี้จะทำให้จิตลงถึงอุปจาระได้ไหมครับ ก็ลองทำดูนะก็ได้คณิกะแล้วความจริงคณิกะกับอัปปนานี้มันก็เป็นสมาธิเหมือนกันต่างกันตรงที่คณิกะนี้อยู่ได้เดียวๆส่วนอัปปนานี้ก็อยู่ได้นานอยู่ได้หลายสิบนาทีขึ้นไปนี่เรียกว่าอัปปนาถ้าอยู่แบบนกกระจอกกินน้ำก็เป็นคณิกะสมาธิส่วนอุปจารสมาธิที่พูดนี้ไม่ได้เป็นสมาธิอีกแบบหนึ่งเป็นสมาธิที่ได้จากหลังจากได้อัปปนาได้อาคานิกะแล้วไม่นิ่งอยู่กับออกไปรับรู้เรื่องราวต่างๆเรียกว่าอุปจารสมาธิถ้าอยู่นิ่งอยู่เฉยๆก็เรียกว่าอัปปนาสมาธิต้องเข้าไปในอัปปนาแล้วค่อยออกไปทางอุปจารสมาธิออกไปรับรู้เรื่องราวต่างๆพวกนิมิตต่างๆนรกสวรรค์หรืออภิญญาต่างๆอันนี้จะอยู่ในเครือข่ายของอุปจารสมาธิถ้าอยู่ในอัปปนาสมาธินี้จะอยู่กับความว่างอยู่กับความนิ่งอยู่กับอุเบกขาซึ่งเป็นสมาธิที่เหมาะต่อการปฏิบัติวิปัสสนาต่อไปส่วนอุปจารสมาธินี้จะไม่มีความนิ่งไม่มีอุเบกขาแต่จะมีความเพลิดเพลินกับนิมิตต่างๆที่มาปรากฏให้รับรู้แล้วก็อาจจะเกิดสุขหรือเกิดทุกข์ขึ้นมาก็ได้นิมิตที่ถูกใจก็เกิดความสุขขึ้นมาถ้าได้นิมิตที่ไม่ถูกใจก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาได้สมาธิแบบนี้ครูบาอาจารย์ท่านถึงไม่ให้ไปเจริญกันถ้าเกิดหลงไปทางนั้นให้ดึงจิตกลับเข้ามาสู่อัปปนาสมาธิด้วยการบริกรรมพุทโธด้วยการภาวนาต่อไปอย่าไปตามรู้เรื่องราวต่างๆเพราะจะเป็นโทษมากกว่าเป็นคุณถ้าอยู่ในอัปปนาสมาธินี้จะเป็นคุณเพียงอย่างเดียวเพราะจะทำให้มีอุเบกขามีกำลังที่จะมาใช้ในการเจริญวิปัสสนาและต่อสู้กับตัณหาความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได ้คำถามจากคุณชาลิสาขณะที่ทำงานดิฉันจะภาวนาพุทโธไปด้วยทำให้เห็นสภาวะอารมณ์ของจิตเกิดดับเมื่ออารมณ์โลภโกรธหลงเกิดขึ้นในจิตมันจะร้อนมากทั้งร่างกายเมื่อเราเผลอสติร้อนอยู่ 7-8 วันแล้วค่อยๆเย็นลงถ้าเรารู้ทันมันก็ดับไปเผลอทีไรมันร้อนเหมือนตกนรกทั้งเป็นมันเห็นอารมณ์ชัดเจนมากดิฉันทำงานปกติทุกวันแต่ไม่ค่อยได้นั่งสมาธิเห็นทุกข์เกิดดับในจิตบ่อยมากอยากให้หลวงพ่อแนะนำการปฏิบัติให้ด้วยค่ะ ก็ต้องหมั่นฝึกสติให้มีกำลังมากขึ้นแล้วก็หมั่นพิจารณาทางปัญญาให้บ่อยขึ้นเพราะถ้ามีสติมีปัญญาแล้วจะสามารถกำจัดอารมณ์ต่างๆให้หมดไปได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วถ้าสติน้อยปัญญาน้อยมันก็จะกำจัดได้ยากแล้วมันก็จะทนอยู่ได้หลายมันจะทนอยู่ได้หลายวันดังนั้นถ้าอยากที่จะให้อารมณ์ร้อนๆต่างๆภายในใจนี้หมดไปอย่างรวดเร็วก็ต้องหมั่นฝึกสติอยู่เรื่อยๆอย่าให้จิตคิดปรุงแต่งถึงเรื่องต่างๆแล้วถ้าจะคิดก็ให้คิดไปในทางปัญญาเสมอคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราถ้าพิจารณาอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วเวลาเกิดความโลภความอยากที่ทำให้เกิดอารมณ์ร้อนขึ้นมามันก็จะสามารถดับได้ทันท่วงที คำถามจากคุณสุขุมกฐินคืออะไรครับมีความสำคัญอย่างไรกับพระพุทธศาสนาครับ ก็อยากจะให้ไปถาม Google จะดีกว่าเพราะว่ามีคำตอบที่ละเอียดกว่า คำถามจากคุณตู่พิจิตรหากเรานั่งสมาธิจนจิตสงบจนรู้สึกเหมือนเราไม่หายใจสงบมากไม่ฟุ้งซ่านได้ยินเสียงจิตรับรู้แต่ไม่ใส่ใจผมติดอยู่แค่ตรงนี้มาหลายปีเวลาคลายสมาธิจะรู้สึกวูบวาบรอบกายคล้ายพลังงานไฟฟ้าอ่อนๆวิ่งรอบผิวหนัง จนคลายสมาธิหมดความรู้สึกนี้จะหายไปทันทีเราควรปฏิบัติอย่างไรต่อไปดีครับ คือการนั่งสมาธิเราก็จะได้ผลเพียงเท่านี้คือจิตสงบนิ่งเย็นสบายจะไม่มีอะไรมากไปกว่านี้ถ้าอยากที่จะให้จิตก้าวไกลไปกว่านี้ก็ต้องเวลาออกจากสมาธิมาก็ต้องเจริญปัญญาต้องสอนใจให้มองให้เห็นว่าทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์เป็นอสุภะเป็นสิ่งที่ไม่น่ายินดีเป็นพิษเป็นภัยเป็นอันตรายต่อจิตใจให้พยายามพิจารณามองให้เห็นให้ได้ถ้าเห็นแล้วก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาที่จะทำให้ใจนี้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได ้คำถามจากคุณนพก่อนที่จะออกจากสมาธิเราควรทบทวนว่าเราเข้าสมาธิอย่างไรสงบไหมเพื่อนำไปเป็นหลักในการเข้าสมาธิในครั้งต่อไปตรงนี้ควรทำไหมครับ ถ้าเราจำไม่ได้ว่าเข้าอย่างไรเราก็ควรที่จะทบทวนไว้เผื่อคราวหน้าเราจะเข้าเราจะได้รู้จักวิธีเข้าที่ถูกต้องแต่ถ้าเราไม่ทบทวนเราไม่รู้พอคราวหน้าเราจะเข้าเราอาจจะเข้าไม่ได้ก็ได้แต่บางทีมันก็ทบทวนไม่ได้เพราะบางทีมันเข้าโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจส่วนใหญ่มันจะเข้ามักจะเข้าตอนที่เราไม่ตั้งใจตอนเวลาเราตั้งใจมันจะไม่เข้าเพราะความตั้งใจของเรามันมักจะไปขวางเพราะความตั้งใจของเรามันมักจะมีความอยากให้มันเข้าพอมีความอยากให้มันเข้ามันก็เลยไม่เข้าแต่พอเราไม่ตั้งใจเราก็เพียงแต่พุทโธไปหรือดูลมหายใจไปโดยไม่ไปคิดว่าอยากจะเข้าหรืออยากจะให้มันเข้าเดี๋ยวมันก็เข้าไปเองวิธีที่จะให้มันเข้าก็คือให้มีสติอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่กับการบริกรรมพุทโธหรืออยู่กับดูการดูลมหายใจโดยที่ไม่มีความอยากที่จะให้มันเข้า และก่อนออกจากสมาธิเราแผ่เมตตาและอุทิศส่วนกุศลให้พ่อแม่ครูอาจารย์เจ้ากรรมนายเวรและสรรพสัตว์ตรงนี้มีประโยชน์ไหมครับและมีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไรครับ ก็เป็นการฝึกจิตให้สอนจิตให้มีความเมตตาต่อผู้อื่นสอนจิตให้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นเป็นการทำการบ้านเผื่อเวลาที่เราไปพบปะกับผู้คนต่างๆเราจะได้แผ่เมตตาให้กับเขาไม่ใช่แผ่ความโกรธความเกลียดให้กับเขาถ้าเราไม่ซ้อมไม่เตือนใจสอนใจไว้ก่อนเวลาเราไปเจอคนที่ทำให้เราเกิดอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาเราก็อาจจะแผ่ความโกรธความเกลียดให้กับเขาไปแทนที่ควรที่จะแผ่เมตตาถ้าเราได้ฝึกได้ซ้อมไว้ก่อนในขณะที่เราก่อนที่เราจะเลิกการนั่งสมาธิเราก็หัดสอนใจให้รู้จักความเมตตาว่าเป็นอย่างไรให้รู้จักการแบ่งปันความสุขให้แก่ผู้อื่นว่าแบ่งปันกันอย่างไรพอเวลาเราไปอยู่ในเหตุการณ์ที่พบปะกับผู้คนต่างๆเราจะได้รู้จักแผ่เมตตาเวลาเขาทำอะไรให้เราเกิดความโกรธความเกลียดขึ้นมาเราก็จะระงับการแผ่ความโกรธความเกลียดไปเพราะเรารู้ว่าเป็นการสร้างความทุกข์ให้แก่ผู้อื่นและเป็นความสร้างความทุกข์ให้กับเราเราก็ต้องระงับมันด้วยการให้อภัยเช่นใครทำให้เราเสียหายเราก็อย่าไปโกรธไปเกลียดให้อภัยไปนี่คือวิธีแผ่เมตตาแต่ตอนที่เราอยู่ในสมาธิหรือกำลังจะเลิกจากการนั่งสมาธินั้นเรายังไม่ได้แผ่ให้ใครเพราะเรายังไม่ได้เจอกับใครเราต้องรอให้เจอกับคนนั้นคนนี้ก่อนจะออกจากสมาธิแล้วไปเจอคนในบ้านพูดบ่นนั่นบ่นนี่ก็แผ่เมตตาให้เขาไปไม่ใช่พอเขาบ่นก็โกรธเกลียดเขาขึ้นมา คำถามจากคุณช้างหากจิตของผู้ปฏิบัติธรรมต้องกระทบกับความรู้สึกโกรธไม่พอใจหรือตื่นเต้นคิดฟุ้งซ่านเป็นสภาวะที่ร่างกายไม่สงบและหายใจถี่ขึ้นกว่าปกติผู้ปฏิบัติสามารถกำหนดลมหายใจโดยเน้นที่ลมหายใจออกยาวๆเป็นหลักเพื่อปรับลมหายใจให้เข้าสู่ระดับปกติและใช้กุศโลบายที่ว่าลมหายใจออกยาวๆนี้ได้นำพาความเดือดร้อนความคิดฟุ้งซ่านความทุกข์ใจออกจากจิตไปด้วย และในทางตรงกันข้ามหากจิตผู้ปฏิบัติต้องกระทบกับความรู้สึกขี้เกียจง่วงเหงาหาวนอนหรือสลดหดหูมีการหายใจที่เอื่อยเฉื่อยมากผู้ปฏิบัติสามารถกำหนดลมหายใจเข้ายาวๆเป็นหลักเพื่อปรับลมหายใจให้เป็นปกติและใช้กุศโลบายว่าลมหายใจเข้ายาวๆได้นำพาพละกำลังเข้าสู่จิตสร้างความเข้มแข็งและความตื่นตัวให้แก่จิตถือเป็นการปฏิบัติที่ผิดหรือไม่ครับ คือวิธีที่เราจะกำจัดความโกรธความเกลียดที่แท้จริงที่ถูกต้องนั้นควรจะไม่คิดถึงเรื่องที่ทำให้เราโกรธเราเกลียดเช่นเวลาใครทำให้เราโกรธเราก็อย่าไปคิดถึงเขาพยายามดึงใจออกมาให้ไปคิดถึงเรื่องอื่นแทนเช่นให้บริกรรมพุทโธพุทโธไปแทนถ้าใจเราอยู่กับพุทโธไปสักระยะหนึ่งความเราก็จะลืมเรื่องที่ทำให้เราโกรธลืมบุคคลที่ทำให้เราโกรธความโกรธความเกลียดก็จะหายไปอันนี้เป็นวิธีที่เราใช้กันในการกำจัดความโลภความโกรธความหลงต่างๆที่เวลาเกิดขึ้นภายในใจแต่ก็เป็นวิธีที่ยังไม่ใช่วิธีที่ถาวรเป็นวิธีที่ชั่วคราวคือใช้สติดึงใจออกจากเหตุการณ์นั้นมาแต่ถ้าเราอยากจะใช้วิธีแก้ไขอย่างถาวรเราก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเราไปห้ามเขาไม่ได้เราไปสั่งเขาไม่ได้เขาเป็นอนัตตาแล้วเขาก็เป็นอนิจจังเกิดขึ้นแล้วผ่านไปแล้วเรามัวไปคิดถึงอดีตทำไมคำพูดของเขาการกระทำของเขาเขาก็พูดแล้วทำไปแล้วแล้วเรายังมานั่งโกรธนั่งเกลียดเขาทำไมให้เสียเวลาให้ทุกข์ไปเปล่าๆเราห้ามเขาไม่ได้แต่เราห้ามใจของเราได้ให้เรามาแก้ที่ใจของเราอย่าไปแก้ที่คนที่เขาพูดเพราะว่าเราไปบอกให้เขาไม่พูดถ้าเขาจะพูดเราจะไปทำยังไงได้แต่ถ้าเราทำใจว่าอยากจะพูดอะไรก็พูดไปห้ามคุณไม่ได้แต่เราจะไม่โกรธคุณเราจะยินดีฟังมันก็เป็นแค่เสียงเท่านั้นเองจริงหรือไม่จริงมันก็ต้องมาพิจารณากันอีกทีถ้าสิ่งที่เขาว่าเราเป็นความจริงเราก็ต้องยกมือไหว้เขาเหมือนกับว่าเขาให้ชี้ขุมทรัพย์ให้กับเราชี้ข้อบกพร่องให้กับเราของเราเราจะได้เปลี่ยนแปลงแก้ไขได้เป็นเหมือนกระจกสองหน้าเวลาแต่งหน้าแต่งตัวเราก็ต้องมีกระจกดูหน้าตาว่าเราแต่งตัวดีไหมถ้าไม่ดีเราก็จะได้ปรับปรุงแก้ไขคนที่บอกความไม่ดีของเราก็เป็นเหมือนกระจกเพื่อเราจะได้ปรับปรุงตัวเราเองถ้าเขาว่าด้วยความเป็นจริงเราก็ควรที่จะขอบคุณเขายกมือไหว้เขาแต่ถ้าเขาว่าด้วยความไม่เป็นจริงก็ถือว่าเขาหูหนวกตาบอดก็เท่านั้นไปถือสาคนหูหนวกตาบอดได้อย่างไรถ้าพิจารณาด้วยปัญญาแล้วการพูดการกระทำของคนอื่นนี้จะไม่สามารถมาสร้างความทุกข์ใจให้กับเราได้เลยไม่สามารถมาสร้างความโกรธความเกลียดให้กับเราได้เลยอันนี้เป็นวิธีถาวรต้องใช้ปัญญาพิจารณา คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามปกติหนูเป็นคนชอบภาวนาอยู่เงียบๆคนเดียวแต่ตอนนี้หนูคอยดูแลอุปถากหลวงปู่ท่านหนึ่งอยู่ซึ่งทำให้หนูต้องพบปะกับญาติโยมจำนวนมากและก็มีเรื่องราวมากมายมากระทบจิตใจหนูโดยเฉพาะกับญาติโยมคนอื่นๆเช่นหนูโดนหาว่ากีดกันหวงบุญทั้งๆที่หนูไม่เคยคิดเช่นนั้นเลยหนูต้องการถอยออกมาจากการเป็นโยมอุปถากหลวงปู่ค่ะแต่ท่านเมตตาหนูมากหนูจะบาปไหมคะท่านหนูจะถอยออกมาและเลิกไปเข้าไปเกี่ยวข้องกับงานตรงนี ้ไม่บาปหรอกเพียงแต่ว่าไม่ได้บุญถ้าเรายังรับใช้หลวงปู่หลวงตาท่านอยู่ก็เป็นเหมือนกับการทำบุญถ้าเราทำด้วยใจที่เป็นธรรมเป็นใจที่ทำด้วยไม่มีอคติดังที่เขาได้ตำหนิติเตียนก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องเสียหายแต่อย่างใดแต่ถ้าเป็นเรื่องที่เขาตำหนิติเตียนแล้วเป็นความจริงเราก็ควรที่จะมาปรับปรุงแก้ไขตัวเรา แล้วถ้าหลวงปู่ถามถึงหนูหนูควรทำอย่างไรดีคะ ก็บอกความจริงไปเนี่ยคำถามหมดแล้วทางบ้านหมดแล้วทางศาลานี่มีใครอยากจะถามหรือเปล่าตอนนี้เปิดโอกาสให้ถามได้เต็มที่แต่พอเลิกประชุมกันแล้วก็ต้องขอยุติไว้ อ้าวเชิญเดี๋ยวส่งไมโครโฟนไปให้หน่อย เรื่องของการรักษาศีล8นะคะข้อ7นะคะบางทีเราอะไรหาความสุขทางกายในเรื่องของการดูหนังฟังเพลงเราไม่ทำแต่ว่าเรื่องของข่าวสารบ้านเมืองอะไรเนี่ยค่ะมันยังงดไม่ได้เนี่ยค่ะมันจะเป็นอุปสรรคไหมคะ ก็มันถ้าเป็นอุปสรรคมันก็เป็นแหละเพราะว่ามันก็จะทำให้จิตใจเราก็เพิ่มจิตใจเราวุ่นวายวิตกกังวลขึ้นมาได้จะทำให้การทำใจให้สงบนี่มันยากขึ้นถ้าเราไม่รับรู้เรื่องราวต่างๆเลยได้มันก็จะไม่ทำให้ใจเรากระเพื่อมแล้วเวลาทำใจให้สงบมันก็จะง่ายสมัยที่อาตมาไปอยู่กับหลวงตาท่านก็ห้ามไม่ให้รับรู้เรื่องราวข่าวสารทางโลกทั้งหมดให้ปิดหมดเลยวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์อะไรนี้ไม่ให้เข้าไปในวัดเพราะท่านรู้ว่าเวลาเข้าไปแล้วพอจิตรับรู้แล้วจิตมันก็จะต้องปรุงแต่งปรุงแต่งมันก็จะกระเพื่อมมันก็จะหยุดยากการไปอยู่วัดไปปฏิบัติธรรมก็เพื่อไปหยุดความคิดปรุงแต่งต่างๆดังนั้นเราต้องปิดทวารทั้ง5ท่านสอนไว้ต้องปิดตาหูจมูกลิ้นกายไม่ให้ไปรับรู้เรื่องราวต่างๆผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายเลยเพราะเวลามันเข้ามาแล้วมันจะกระเพื่อมเหมือนกับเวลาที่เราโยนก้อนหินก้อนกรวดลงไปในน้ำเวลาโยนลงไปน้ำมันก็ต้องกระเพื่อมเป็นคลื่นขึ้นมาถ้าเราไม่โยนก้อนกรวดก้อนหินลงไปในน้ำน้ำมันก็จะไม่กระเพื่อมฉันใดการรับรู้เรื่องราวต่างๆผ่านทวารทั้ง5คือตาหูจมูกลิ้นกายมันก็จะทำให้เกิดโทษกับใจเพราะว่ามันจะทำให้ใจไม่สงบนั่นเองการถือศีล8นี้จึงเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับผู้ที่ต้องการจะทำใจให้สงบงั้นเมื่อถือศีล8แล้วต้องตัดไปเลยถือว่าเราตายจากโลกนี้ไปเลยอย่าไปสนใจไปรับรู้ความจริงเรื่องของทางโลกมันก็มีเกิดแก่เจ็บตายเท่านั้นแหละมันไม่มีอะไรหรอกก่อนจะเกิดแก่เจ็บตายก็ทะเลาะกันแย่งแก่งแย่งชิงดีกันอะไรไปแล้วในที่สุดก็ตายกันไปเห็นไหมมีใครไม่ตายบ้างตายช้าหรือตายเร็วตายก่อนตายหลังเท่านั้นเองแต่ไม่มีความสงบกันมีแต่ความวุ่นวายใจกันตลอดเวลาไม่มีความสุขกันถึงแม้ว่าจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาก็มันก็ไม่ได้ทำใจให้สงบแต่อย่างใดยันอย่าไปรับรู้ดีกว่าถ้าไม่รับรู้แล้วการทำใจให้สงบมันก็จะง่ายเมื่อใจสงบแล้วจะได้พบสิ่งที่ดีกว่าสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้มีใครอยากจะถามอีกไหม ครับขอโอกาสครับผมกั้งเกษดาพงศ์มาจากกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมครับเพื่อมาฟังธรรมหลวงพ่อเป็นครั้งแรกผมมีปัญหาอยากจะถามหลวงพ่อครับหลวงพ่อขอโอกาสถามว่าพระภิกษุสงฆ์ที่แบบพระชาวบ้านนะครับเขาบอกว่าเขาเห็นบุคคลคนนึงที่บวชเป็นพระแล้วมีบุคคลคนแก่เดินตามหลังนี้เขาเห็นได้จริงไหมครับหลวงพ ่อเราจะไปรู้ได้ยังไง แล้วพอดีว่าพอเขาเห็นนี้แล้วเขาเป็นการที่ว่าไปส่งเสริมให้บุคคลคนนั้นเป็นทรงเป็นร่างทรงครับหลวงพ่อ พระพุทธเจ้าบอกว่าเวลาเราได้ยินได้ฟังอะไรจากใครนี่อย่าเพิ่งไปเชื่อให้เราแต่ก็อย่าไปปฏิเสธให้ฟังหูไว้หูแล้วก็ไปพิสูจน์ดูก่อนว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นจริงหรือไม่จริงถ้าเรายังพิสูจน์ไม่ได้เราก็เฉยเฉยไว้ก่อนหรือว่าไปสอบถามผู้รู้ที่รู้แล้วเราค่อยว่ากันอีกทีเดี๋ยวเราไปสอบถามผู้ที่เราคิดว่ารู้เราก็อาจจะไม่รู้จริงอีกมันก็จะเป็นปัญหาขึ้นมาอีกงั้นวิธีดีที่สุดก็อย่าไปสนใจฟังแล้วก็ปล่อยวางไป คือไม่ใช่ไม่อยากจะสนใจหลวงพ่อพอดีว่าที่บ้านแบบโยมแม่เขาศรัทธาไปมาศรัทธาเขาด้วยครับ ก็เรื่องของเขาไปใครศรัทธาก็เรื่องของเขาไปอันนี้เป็นเราไปห้ามเขาไม่ได้เพราะว่าอย่างที่พูดอ่ะคนโง่มันก็จะเชื่อในสิ่งที่ตนเองคิดว่าเป็นความจริงโดยที่ไม่พิสูจน์ก่อนแล้วพอความจริงมาปรากฏขึ้นมาก็มาบ่นทีหลังรู้งี้ไม่เชื่อดีกว่า ครับนมัสการในพระอาจารย์ครับผมคือผมมาฟังธรรมพระอาจารย์แล้วนำไปปฏิบัติส 2ปีแล้วที่ผมทำตามก็คือผมกินข้าวมื้อเดียวแล้วนอกจากชีวิตอยู่กับครอบครัวเท่านั้นก็จะมีประมาณแค่ 10% ที่จะได้ทานมื้อเย็นแต่ช่วงแรกน้ำหนักลงไป9กิโลมาช่วงหลังๆน้ำหนักมันเพิ่มขึ้นหรือต้องอดด้วยหรือเปล่าครับผม มันไม่ได้อยู่ที่น้ำหนักหรอกมันอยู่ที่ว่ามันมีอุปสรรคต่อการปฏิบัติหรือเปล่าถ้าเรามีความง่วงเหงาหาวนอนความเกียจคร้านนี่การอดอาหารมันก็จะช่วยได้แต่ถ้าเราไม่ง่วงเวลานั่งไม่สับประงกไม่เกียจคร้านในการปฏิบัติจะอดก็ได้ไม่อดก็ได้แล้วแต่ความสมัครใจ ความง่วงเหงาหาวนอนมันก็มีมากแต่ถ้าอดไม่กินเลยก็คือทำงานด้วยกลัวไม่มีกำลังครับผม ก็ลองดูก่อนสิว่ามีไม่มีบางทีกำลังมันไม่ได้อยู่ที่กำลังร่างกายเพียงส่วนเดียวกำลังใจนี้อาจจะมันมีกำลังมากกว่ากำลังของร่างกายก็ได ้ครับผม คิดว่าคำถามคงจะหมดแล้วเวลาก็พอสมควรก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ